پریکٹس پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں, اگلی زندگی میں آتے ہیں, تو ہوتا کیا ہے کہ دو رکعتوں کے بعد کھڑے ہوتے ہوئے جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو رفلی بیان کرنا چاہیے, اس موقع پر رفلی بسا اوقات نہیں کرتے. وہ اوقات کون سے ہیں؟ مثلا تین میٹر اکٹھے کسی نے پڑھے, اب دو رکعت تشہد نہیں ہے, وہ دو رکعتوں کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوتا ہے, عام طور پہ لوگ اس وقت رفلی بیان نہیں کرتے. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے ان کا طریقہ کیا ہے کہ دو رکعتوں سے اٹھ کر رفلی بیان کرتے. پھر اسی طرح مثلا ایک آدمی عشاء کی نماز میں مثلا شامل ہوا جبکہ امام دوسری رکعت پڑھا رہا تھا, اس کی پہلی رکعت نکل گئی, اب امام صاحب تشہد میں بیٹھیں گے, اس بعد میں آنے والی مقتدی کی یہ بھی ایک رکعت ہوئی ہے, یہ کیا کرتا ہے؟ امام صاحب کی چونکہ دو رکعتیں ہوئی ہیں انہوں نے تو اٹھ کے رفلی بیان کرنا ہے, لیکن اس کی ابھی ایک رکعت ہوئی ہوتی ہے, یہ اٹھتے ہی صاف رفلی بیان کر دیتا ہے. اور پھر جب امام تیسری رکعت کے لیے اٹھتا ہے, تیسری رکعت پڑھ کے چوتھی رکعت کے لیے اٹھتا ہے, اس مقتدی کی ابھی دو رکعتیں ہوتی ہیں, اب اس کو یہاں پہ بیان کرنا چاہیے, یہ نہیں کرتا. امام کی ابتدا تو صرف رکن میں منتقل ہونے کے اندر ہے, ہر حرکت میں امام کی ابتدا نہیں. امام اگر خارج کرے تو کیا مقتدی بھی کرے گا؟ نہیں. امام سجدے کے دوران اگر پاؤں کو جوڑنا ایڑیاں ملانا بھول جائے تو مقتدی اس کی ابتدا کرا, بلکہ مقتدی اس کو یاد ہے تو وہ ایڑیاں ملائے گا. امام نے آخری رکعت میں تبرک نہیں کیا, بھول گیا ہے, مقتدی کو یاد ہے وہ تبرک کرے گا. امام کے دعوے تو مخصوص کاموں میں ہے جن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہی ہے. پھر اسی طرح امام صاحب چار رکعتیں پڑھ کے سلام پھیرتے ہیں, اس مقتدی کی کتنی رکعتیں ہوئی ہیں؟ تین. اچھا, امام کے سلام پھیرنے کے بعد یہ اپنی تین رکعتیں مکمل کر کے اٹھتا ہے تو رفلی بیان کر لیتا ہے, حالانکہ چوتھی رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے رفلی بیان کرنا کسی آیت یا حدیث میں نہیں ہے. یہ ایک میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو باتیں کتاب و سنت سے ثابت شدہ ہوتی ہیں وہ دماغ میں نہیں بیٹھتی یا ان کو دماغ میں بٹھانے کی کوشش نہیں کی جاتی, لیکن سنی سنائی باتیں وہ دماغ میں لوگ بٹھا لیتے ہیں کیونکہ ایک عرصے سے اس کو سنتے آ رہے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بات جو دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے ذہنوں میں موجود ہے, لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو اس وقت وہ بات دماغ سے نکل جاتی ہے. تو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ کچھ آئل جو بنیادی بنیادی ہیں ان کو بار بار دہرایا جائے. یہ مشرق وسطی میں عرب ممالک میں پہلا روزہ ہے, کل انشاءاللہ ہمارے پاس ہوگا. تو رمضان کے احکام مسائل سحری کے, افطاری کے اور اسی طرح دیگر احکامات مفصل دلائل کے ساتھ کئی بار آپ کے سامنے بیان کیے, لیکن ایک مرتبہ پھر ان کی صرف اجمالی طور پر دہرائی کر لیتے ہیں تاکہ وہ ساری باتیں دوبارہ ذہن میں یاد آ جائیں اور ہمارا یہ رمضان کا مہینہ سحر و افطار اور اس کا سارا دن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے اہل ایمان تم پر روزہ فرض ہے. روزے کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے اور کسی بھی آدمی کے مسلمان ہونے کے لیے رمضان کا روزہ رکھنا ضروری ہے. اگر کوئی آدمی بلا عذر شرعی رمضان کا روزہ نہیں رکھتا تو وہ مسلمان کہلوانے کا حقدار نہیں ہے, اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیے کہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ صحیح بخاری, صحیح مسلم, ابو داؤد, ابن ماجہ, نسائی, ترمذی وغیرہ, تقریباً کتب سکہ کے بھی حدیث موجود ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کیا ہے؟ کہ تو اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دے، نمبر دو نماز قائم کرے، نمبر تین زکات ادا کرے، نمبر چار رمضان کے روزے رکھے، اور نمبر پانچ اگر اس کے ساتھ ہے تو بیت اللہ کا حج کرے۔ یہ پانچ کام جس بندے میں جب ہو جائیں گے وہ بندہ مسلمان ہے۔ لوگ تو اس کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا، جب تک وہ سلیم گلے میں نہ لٹکائے، وقت کے آگے ہاتھ جوڑ کے نہ دیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے، مسلمان ملک میں رہتا ہے، لہذا مسلمان ہے۔ لوگوں کا تو کنسپٹ اور نظر اسلام کے بارے میں مختلف ہے، لیکن اسلام نے جو نظریہ دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان آدمی کی جو تعریف کی ہے کہ مسلمان کون ہے، اس کے اندر آپ نے ان پانچ چیزوں کو شامل کیا ہے کہ یہ پانچ چیزیں جس بندے میں ہوگی تو عید و رسالت کی گواہی، آج کا قیام، زکات کی ادائیگی، رمضان کے روزے رکھنا، بیت اللہ کا حج کرنا، وہ بندہ مسلمان ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا کیا معنی ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں جی مان لو کہ اللہ ہے، بس یہ اللہ پر ایمان ہو گیا۔ نہیں، اسے اللہ پر ایمان نہیں کہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد القیس کو، عبد القیس کا وفد جب نبی علیہ السلام کے پاس آیا، ان سے پوچھا تمہیں پتا ہے ایمان کسے کہے؟ حل تدرونا مل ایمان باللہ وحدہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کا کیا معنی ہے؟ کہنے لگے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر جانتے ہیں۔ تو آپ نے ایمان باللہ وحدہ کا معنی کیا بتایا؟ کہ توحید و رسالت کی گواہی، نماز کا قیام، زکات کی ادائیگی، رمضان کے روزے رکھنا، اور مال زکوٰۃ سے خود پانچواں حصہ ادا کرنا، یہ ایمان باللہ ہے۔ ایمان کے چھ ارکان ہیں نا، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان۔ سب سے پہلا رکن ایمان کا کیا ہے؟ اللہ پر ایمان۔ تو کوئی آدمی کہے جی میں اللہ کو مانتا ہوں، کیا اس کا اللہ پر ایمان ہے؟ نہیں۔ اللہ پر ایمان کب ہوگا؟ جب وہ پانچ کام کرے گا، تو عید و رسالت کی گواہی دے، نماز قائم کرے، زکات ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اور اگر جہاد کے نتیجے میں اس کو مال غنیمت ملتا ہے تو اس میں سے پانچواں حصہ بیت المال میں جمع کرے۔ یہ پانچ کرے گا تو ہم کہیں گے کہ اس کے اندر ایمان کا ایک رکن پیدا ہوا ہے، ایمان باللہ۔ آگے ایمان بالملائکہ، بالرسل، ایمان بالآخرت، ایمان بالقدر، ایمان بالکتب، یہ بھی باقی ہیں۔ تو روزہ رکھنا یہ فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض اور لازم قرار دیا ہے۔ ابتدائی اسلام میں چونکہ روزہ رکھنا ایک مشقت والا عمل ہے اور روزہ بہت لمبا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا ہے کہ پہلے اگر کوئی آدمی افطاری کے بعد سو گیا تو اس کے بعد اس سے کچھ کھا سکتا تھا، بعد میں رخصت دے دی گئی کہ سحری تک کھاؤ پیو۔ تو بہت مشکل کام تھا، لوگ عادی نہیں تھے، تو اسلام نے رخصت دی کہ جس کا جی چاہتا ہے روزہ رکھ لے، جس کا جی چاہتا ہے فدیہ دے لے۔ اگر کوئی بیمار یا مسافر ہے تو وہ بعد کے دنوں میں روزہ رکھ لے، اور اگر کوئی فدیہ دے سکتا ہے فدیہ دے لے، چاہے ہٹا کٹا صحت مند ہے، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، نہیں روزہ رکھنا چاہتا، اس کو مشقت پیش آتی ہے، تو وہ فدیہ دے لے۔ فدیہ دینے کی رخصت دی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعد الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، جو آدمی طاقت رکھتے ہیں فدیہ دینے کی وہ ایک مسکین کا فدیہ دے لے۔ یہ رخصت بیمار یا مسافر کے لیے نہیں تھی، ہر آدمی کے لیے تھی ابتدائے اسلام میں۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، جو آدمی نفلی کام کرے گا اس کے لیے بہتر ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا وہ ان تصوم خیر لکم، اگر تم روزہ ہی رکھو تو یہ تمہارے لیے زیادہ ہے. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم منسوخ کر دیا. اگلی آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی کچھ عرصہ کے بعد کہ شہر رمضان اللہ کا فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، یہ لوگوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے. تو فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جو آدمی اس مہینے کو پا لے جس کی میں رمضان کا مہینہ آ جائے، فلیصم وہ روزہ رکھے. فمن کان مریضا، اور جو آدمی مریض ہے سفر یا سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، فعدت من ایام اخر، وہ بعد کے دنوں میں گنتی کو پورا کرے، جتنے روزے رہ گئے ہیں وہ روزے پورے کرے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یہ جو طریقہ ہے فدیے کو ختم کر کے روزے کو لازم قرار دینے والا، کوئی بیمار ہے یا مسافر ہے وہ کیا کرے، عدت من ایام اخر، بعد کے دنوں میں گنتی کو تعداد کو پورا کرے. یہ کام جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس لیے کیا ہے تاکہ اللہ تم پر آسانی کر دے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اور دوسرا مقصد کیا ہے، ولتکملوا العدۃ، تاکہ تم رمضان کی تعداد اور گنتی کو پورا کرو. ان دو مقاصد کی خاطر اللہ تعالیٰ نے فدیے کے کام کو ختم کر دیا. اب بھی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر زیادہ بوڑھا ہو گیا ہے یا زیادہ بیمار ہے، طویل بیمار ہے، تو اس کی جگہ پر فدیہ دے لیا جائے، اس کو کھانا کھلا دیا جائے تو کفایت کر جائے گا. ایسی بات ہرگز نہیں ہے. اسلام نے اس کو منسوخ کر دیا ہے. پہلی آیت میں حکم تھا کہ وہ بیمار اور مسافر روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ بعد والے دنوں میں روزہ رکھ لیں، جو آدمی طاقت رکھتا ہے وہ فدیہ دے لیں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو آدمی رمضان کا مہینہ پاتا ہے وہ روزہ رکھے، بیمار اور مسافر بعد کے دنوں میں روزے رکھیں. یہ قانون آسانی پیدا کرنے کے لیے ہے، اور اس لیے ہے تاکہ تم دنوں کی تعداد پوری کر لو. دوسری آیت میں فدیے کو اللہ تعالیٰ نے ختم کرا دے. اب یہاں پہ ایک سوال ہے، ایک آدمی وہ بیمار ہے، مستقل مریض ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، دو سال، چار سال، پانچ سال. ویسے یہ بات یاد رہے کہ جو آدمی لمبا مریض ہوتا ہے نا، مستقل مریض، لمبا مریض، وہ آدمی سردیوں کے دنوں میں روزے رکھ لیتا ہے، چاہے کوئی شوگر کا مریض ہو یا کوئی اور مریض ہو. سردیوں کے دن چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، مسلسل نہ رکھے روزے، ایک دن روزہ رکھ لے، دو تین دن چھٹی کر لے. دو تین مہینے مسلسل سردیوں کے آتے ہیں، تین مہینوں کے اندر اندر چھوٹے چھوٹے دن ہوتے ہیں، مختلف اوقات میں روزہ رکھ لے، کر سکتا ہے. اگر پھر بھی اس کی ہمت نہیں ہے، اتنا زیادہ مریض ہے کہ وہ دو سال تین سال مسلسل بیمار ہے، اللہ سے امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دے گا. جب وہ مریض صحت مند ہو جائے، جو اس کے ذمہ روزے ہیں وہ روزے رکھ لے. مایوس نہ ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہاں اگر کوئی آدمی دو چار پانچ دس سال بیمار رہ کر فوت ہو جاتا ہے اور روزے کے ذمے ہیں، پھر کیا کیا جائے؟ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، جو آدمی اس حال میں فوت ہو گیا کہ اس نے روزے رکھنے تھے، فرض روزے اس کے ذمے تھے، رمضان کے روزے ہوں، نظر کے روزے ہوں، کفارے کے روزے ہوں، کسی بھی چیز کے روزے ہوں، روزہ اس پر فرض تھا لیکن وہ رکھ نہیں سکا، تو اس کی طرف سے اس کے اولیاء روزہ رکھے. اولیاء کو بھی یہ رخصت نہیں تھی کہ مرنے کے بعد تم فدیہ دے دو، بلکہ شریعت نے مرنے کے بعد اس کے اولیاء پر لازم قرار دیا ہے کہ وہ اس کی طرف سے روزہ ہی رکھے. وراثت لینے کے لیے تو سارے بھاگ آتے ہیں، تو جو میت کا فرض ہے وہ بھی ادا کرے. میت پر حج فرض ہے، میت نے حج نہیں کیا کسی بھی بنا پر، اس کے اولیاء اس کے ترکے میں سب سے پہلے حج کرے. ترکے کی تقسیم بعد میں ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کا فرض ہے، اس کے ذمہ روزے ہیں، وہ روزہ رکھا جائے. یہ اللہ تعالیٰ کا قرض ہے. میت کے ذمے زکات فرض تھی, لیکن ان دنوں میں وہ عموماً مثلاً ایک آدمی رمضان میں عام طور پہ لوگ زکات نکالتے ہیں, تو رمضان کے دنوں میں آ کے وہ بیمار ہو گیا, زکات نہیں دے سکا. اب اس کے اولیاء پہلے اس کے مال کی زکات ادا کریں, بعد میں وراثت تقسیم کی جائے, یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو آدمی اس حال میں فوت ہو گیا کہ اس کے ذمہ روزے تھے, تو اس کی طرف سے اس کے اولیاء روزہ رکھے. پھر یہ روزہ رکھنا اس کی اس قدر اہمیت ہے کہ مرنے کے بعد بھی اولیاء فرض ہو جاتا ہے, جان نہیں چھوٹتی. اور اس قدر اہمیت ہے کہ ایک آدمی اگر روزے جان بوجھ کے ترک کر دیتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا. اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقُلُوا اشْرَبُوا يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. اس تاریخ کے بعد ساری رات خوابیں پیتے رہو, کوئی نہیں, حتیٰ کہ سپیدہ صبح رات کی تاریکی سے زیادہ روشن ہو جائے. جس کو صبح صادق کہتے ہیں, وہ جب چمک پڑے افق پر شمالن جنوبن سفیدی پھیل جائے, اس وقت کھانا پینا بند کر. جب تک وہ سفیدی نہیں پھیلتی اس وقت تک کھاتے پیتے رہو. یہ اللہ رب العالمین کا بنیادی رکن, یہ ہے اصل, کہ جو ہی وقت ہو جائے. اب تو کیلنڈر ٹائم ٹیبل بے شمار مل جاتے ہیں, پتا ہے کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ وقت ختم ہو جاتا ہے روزے کا, شہری کا وقت ختم اور نماز کا وقت شروع ہو گیا. تو اصل یہ ہے جتنے منٹ پہ شہری کا وقت ختم ہوتا ہے اس کے بعد ایک لقمہ بھی بندہ نہ لے, یہ ہے اصل اصول اور قانون. اس کے اندر اسلام نے کچھ تھوڑی سی رخصت رکھی ہے. رخصت کیا ہے کہ ہمارے ہاں تو طریقہ کار یہ ہے نا, اسپیکروں میں اعلان کرتے ہیں لوگ, روزے دار ہو اللہ نبی کے پیارو, سحری کر لو افطاری کر لو. اسلام اس طریقے سے بنا کر اس کو تقریب کہا جاتا ہے. اسلام نے کیا طریقہ کار اپنایا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آدان دیتے ہیں تو تم دھوکے میں نہ پڑ جاؤ کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے. فَإِنَّهُ يُنَادِي بِاللَّيْلِ. بلال تو رات کے وقت آدان دیتے ہیں, اور بلال آدان اس لیے دیتے ہیں لِيُنَبِّهَا نَائِمَكُمْ وَيُرَجِّعَ قَائِمَكُمْ, تاکہ جو لوگ قیام کر رہے ہیں تہجد پڑھ رہے ہیں وہ خبردار ہو جائیں کہ وقت تھوڑا رہ گیا ہے, جلدی سے سحری کر لیں, اور جو لوگ سو رہے ہیں وہ بیدار ہو جائیں, سحری بندوبست کر لیں. یعنی سحری کا وقت بتانے کے لیے اسلام نے کیا طریقہ اپنایا ہے؟ آزان دینے کا. آزان دینے کے بعد پھر یہ سحری کا اعلان کرنا اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تصویب قرار دیا ہے اور منع کیا ہے کہ کوئی آدمی ایسا کام نہ کرے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسجد میں گئے تو وہاں کا مؤذن آزان دینے کے بعد کچھ اعلان کا لوگوں کو بلانے کے لیے, آنکھوں سے نابینا ہو چکے تھے, شاگرد نافع رحمہ اللہ ان کے ساتھ تھے, اپنے شاگرد ہیں, او خروج بنا من مسجد ہذا المبتدع, اس بدعتی آدمی کی مسجد سے لے کر ہمیں باہر چلے جاؤ. نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے اور یہ تصویر کہتا ہے. تو خیر عرض کر رہا تھا کہ اس اصول کے اندر, اس بنیادی کام میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دی ہے کہ جب تک آزان شروع نہیں ہو جاتی اس وقت آپ کھا پی لیں. فرمایا کلو واشربوا حتی ینادی ابن ام مکتوم, کھاؤ پیو حتی کہ اللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزان دے. حدیث کے راوی کہتے ہیں وقال رجل اعمى عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا صحابی تھے, وکان لا ینادی حتی یقال له اصبحت اصبحت, وہ اس وقت وقت گھڑیوں کا ٹائم تو تھا نہیں. بنیاد کیا ہے کہ جو ہی ٹائم ہو کھانا پینا بند کر دے, یہ ہے اصل. اس میں رخصت کیا ہے کہ جب تک اذان شروع نہیں ہو جاتی اس وقت تک آپ کھا پی لیں, جو ہی اذان ہو کھانا پینا ختم. اس کے اندر بھی پھر تھوڑی سی مزید رخصت شریعت نے اور دی ہے, وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سامع احدکم النداء والقطعۃ فی یدہ, کوئی آدمی اذان کی آواز سنتا ہے اور پھر اس نے کوئی برتن پکڑا ہوا ہے پانی پینے کے لیے, کچھ کھانے کے لیے, برتن ہاتھ میں ہے, اصول تو یہ ہے کہ جو ہی اذان آئے تو ختم, منہ کے قریب بھی لے کے جا رہا ہے وہیں پہ روک دے, اصول تو یہ کہتا ہے. لیکن جو چیز انسان نے ہاتھ میں اٹھا لی ہے اب اس کے اس اٹھانے کی لاج رکھتے ہوئے شریعت نے رخصت دی ہے کہ فلا یضعها, جو اس نے اٹھا لیا ہے اذان کی آواز سنتے اس کو رکھے نا, حتی یفرغ منه, اطمینان سے فارغ ہو جائے, اس سے کھا لے پی لے, چائے پی رہا ہے, لسی پی رہا ہے, پانی پی رہا ہے تو وہ پی لے, اپنی حاجت ضرورت اس میں سے پوری کر لے. ایک مجلس میں آپ کو یہ بات بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھائی تھی کہ کچھ رخصتیں قدرتی ہیں اور کچھ رخصتیں مصنوعی لوکی بنائی ہوئی. اسلام نے رخصت صرف اس قدر دی ہے کہ جو برتن ہاتھ میں ہے اس سے اپنی حاجت پوری کر لے. اب لوگوں نے اپنی طرف سے اس سے بھی آگے رخصتیں بنائی ہوئی, کیا جی جب تک اذانیں ہوتی رہے کھاتے رہو, یہ نہ کسی آیت کا ترجمہ ہے نہ حدیث کا ہے. پھر کیا کرتے ہیں کہ جو ہی اذان شروع ہونے لگتی ہے وہ جلدی کرو, چائے ڈالو چائے ڈالو, پتہ ہے ٹائم ختم ہو رہا ہے, اور اوپر سے اس وقت جناب چلو رخصت ہے, یہ رخصت نہیں ہے, یہ ہیلا ہے. رخصت یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو جاتا ہے اذان شروع ہو گئی ہے پتہ نہیں چلا وقت کا, تو ٹھیک ہے سحری آخری وقت میں کرنا افضل اور بہتر ہے. آپ کے پاس ٹائم ٹیبل بولے, آپ کو پتہ ہے کہ میں کھانا کھانے میں آدھا گھنٹہ لگاتا ہوں مثلا, تو آپ کو چاہیے کہ آپ آدھا گھنٹہ پہلے کھانا شروع کریں. سحری لیٹ کھانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 5 منٹ پہلے شروع کریں اور پھر جب دیکھا کہ 1 منٹ رہ گیا موزن نے بھی اذان شروع کر دینی ہے تو وہ چاولوں کی پرات آپ کو چپا دیا, جی ہاتھ والی چیز تو کھانا جائز ہے, یہ کام نہ ہو. رخصت کو رخصت ہی رکھا جائے, اس کے آگے اپنے اندر اس کے اندر اپنی طرف سے آگے اضافہ نہ کیا جائے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے دوران کھجور بھی کھاتے تھے, فرماتے تھے نعم السحور اطول, کھجور یہ بہترین سحری ہے. اسی طرح افطاری نبی علیہ السلام کھجور سے کرتے تھے, یفطر علی ثمرات, چند ایک کھجوریں 10 سے کم. ثمرات عربی اصول اور قوانین کی روح سے اس کو کہتے ہیں جمع قلت, 10 سے کم پر بولی جاتی ہے, 10 یا اس سے کم کھجوریں کھاتے. اگر کھجوریں نہ ہوتی حسوات من ماء, پانی کے چند گھونٹ بھرتے, حسوات یہ بھی جمع قلت ہے یعنی کہ 10 ایک گھونٹ زیادہ نہیں, اس کے بعد پھر اور کچھ نماز پڑھی اور کھانا پینا کھا لیا. تو ہمارے ہاں عجیب و غریب ماحول ہے, ایسا ایسا بنتا جا رہا ہے کہ مغرب کی اذان ہو جاتی ہے اور اذان کے بعد وہ 10 منٹ ٹھہر کے جماعت کھڑی ہوتی ہے, چند ایک بندے جماعت میں شامل ہوتے ہیں, باقی کیا جی افطاری کر رہے ہیں, اور آخری رکعت میں آ کے لوگ ملنا شروع ہوتے ہیں, یہ کام نہیں ہونا چاہیے. ہاں اسلام نے رخصت ضرور دی ہے کہ جب کھانا حاضر ہو بندے کو بھوک لگی ہو تو پہلے نماز ادا کرے, پہلے کھانا کھا لے نماز بعد میں ادا کرے, رخصت ہے اس بات کی, لیکن یہ نہیں کہ بندہ جان بوجھ کے کھانا سامنے حاضر کر کے بیٹھ جائے, یہ اتفاقی صورت ہے کہ اتفاق کبھی ایسا ہو جائے کھانا کھا رہے ہیں اور اوپر سے اذان ہو گئی, اب آپ تسلی کے ساتھ کھانا کھا لیں کوئی بات نہیں, نماز بعد میں پڑھ لیں, لیکن پتہ ہے کہ اس وقت اذان ہوتی ہے اور اس وقت کھانا لے کر بیٹھ جائیں کھانے کے لیے, تو یہ ہیلا ہے, اور اسلام نے ہیلا یہ منع قرار دیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار الى ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم. جب ادھر سے رات آ جائے اور سورج ادھر کو چلا جائے, دن ادھر کو چلا جائے, سورج غروب ہو جائے, تو روزے دار کی افطاری کا وقت ہو گیا. یعنی جو ہی سورج غروب ہو فوراً روزہ افطار کر دیں. اب تو خیر یہ روش کم ہو گئی ہے, آج سے تقریباً 7-8 سال پہلے ہم دیکھا کرتے تھے یہ روزنامہ نوائے وقت, جنگ خبریں وغیرہ, ان پہ لکھا ہوتا تھا مثال کے طور پہ غروب آفتاب کا وقت 7:15, اور افطاری 7:17, افطاری 2 منٹ لیٹ. اب اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں میں کچھ شعور بیدار ہو گیا ہے, اب وہ یہ کام نہیں کرتے, صرف غروب آفتاب کا ہی وقت لکھتے. اسی طرح کچھ مساجد میں بھی ایسا کیا جاتا ہے, بلکہ انہوں نے تو کیلنڈر ہی ایسے بنائے ہوئے ہیں کہ جو غروب آفتاب کے 2 منٹ بعد وہ کہتے ہیں کہ اب مغرب کا وقت ہوا ہے. کیوں؟ تاکہ سورج اچھی طرح غروب ہو جائے. یہ اثرات اسلام فرماتے ہیں کہ سورج غائب ہوتے ہی افطاری کر دو, اور فرمایا کہ میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی ما اجل الفطرہ جب تک وہ افطاری میں جلدی کرتے رہے. افطاری جلدی کرنی چاہیے, میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اور پھر روزے دار کا سارے سارا دن وہ بڑی احتیاط کے ساتھ گزرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ملم کے داخ قول الزور والعمل علی فلیس للہ حاجتا ان یدع طعامہ وشرابہ. جو آدمی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا, روزہ رکھا ہوا ہے جھوٹ بول رہا ہے, ٹی وی دیکھتا ہے, گانے سنتا ہے, میوزک سنتا ہے, اللہ کی نافرمانی والے اعمال کرتا ہے, ملم یدع قول الزور, جو آدمی جھوٹی بات نہیں چھوڑتا, والعمل علی, اور جھوٹے اعمال اللہ کی نافرمانی والے حاجت نہیں ادا ہو رہا, اللہ تعالیٰ کو اس کی بھوک ہڑتال نہیں جائے گی. وہاں بھوک ہڑتال رہ جائے گی نا. روزے کا تو مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون, تم پہ روزہ فرض ہے, تم متقی بنو, پرہیزگار بنو. اور ایک آدمی وہ متقی پرہیزگار نہیں بنتا, صرف شہری کھاتا ہے, افطاری کھاتا ہے, سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے, اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسا آدمی کھانا پینا چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے, اپنے آپ کو اس نے بھوکا رکھا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو روزہ نہیں سمجھتے. روزہ کیا ہے؟ دل میں تقویٰ پیدا کرے, اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرے. آپ دیکھیے کتنی شدید گرمی ہے, دوپہر کے وقت حلق خشک ہو جاتا ہے, روزہ دار آدمی وہ اس گرمی کا توڑ کرنے کے لیے سردے پانی ڈال نہاتا ہے, غسل خانے میں بند ہو کے لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کے آدھا آدھا گھنٹہ نہاتا رہے گا کہ تھوڑا سا طبیعت کو سکون آئے. اس کو دیکھ کوئی آپ اگر وہ پانی کے 2-4 گھونٹ پی بھی لے, کسی کو پتہ تو نہیں چلے گا کیوں نہیں پیتا. اس لیے کہ اللہ نے منع کیا, یہی وجہ ہے نا, اور تو کوئی معنی نہیں ہے, صرف اور صرف یہی چیز باقی رہی, تنہائی ہے, کوئی دیکھ رہا نہیں, کسی کو کوئی علم نہیں, لیکن پھر بھی اللہ کا حکم مان کے اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ پانی کا ایک گھونٹ تو کیا ایک قطرہ کے حلق سے نیچے نہیں اترنے دیتا. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ انسان کے اندر ہی مانو میں اللہ کا خوف پیدا ہو, صرف کھانے پینے کے بارے میں نہیں, اور بھی بڑی چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہے ان سے بھی بچے. اللہ کا حکم مان کے حلال چیزوں کو اس نے چھوڑا ہوا ہے, بہترین مشروبات, بہترین مقبولات, کھانے پینے کی اشیاء نہیں کھاتا پیتا, کیوں؟ اللہ کا حکم ہے. تو جہاں اللہ کا حکم مان کے حلال طیب پاکیزہ چیزوں کو اس نے چھوڑ دیا ہے, رک گیا ہے وقتی طور پر, تو اللہ تعالیٰ کا حکم مان کے خبیث نجس اور گندی چیزوں کو, گندی باتوں کو, برے افعال اور اعمال کو بھی ترک کرے. یہ روزے کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم پر روزہ فرض ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھا. یہ چند دن ہے, مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی ہو، پرہیزگار بنو، اللہ کا ڈر تمہارے اندر پیدا ہو. یہ نہیں کہ جس بارے میں آیا اللہ سے ڈر لیے اور جس بارے میں جی چاہا اللہ کے ڈر کو دل سے نکال دیا. ایسا معاملہ اللہ تعالیٰ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علی اللہ.